Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Komu jeszcze sernika? Ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 listopada, minęła 10. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis Trójki. Nowy Jork i Chicago wyłączone z zakazu lotów, na liście od jutra z zakazem 10 państw, wynika z rządowego projektu. Wicepremier Piotr Gliński o ewentualnym lockdownie mówi, że trzeba obserwować rozwój sytuacji. Kolejne osoby zatrzymane podczas demonstracji opozycji staną dziś przed białoruskimi sądami. Od jutra rząd planuje przedłużyć zakaz międzynarodowych lotów cywilnych do 10 państw, w tym do Stanów Zjednoczonych. Wyjątkiem będą jednak lotniska w Nowym Jorku i stanie Illinois, czyli m.in. w Chicago. Jak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów, zakaz lotów będzie obowiązywał Czarnogórę, Gruzję, Jordanię, Argentynę, Armenię, Kostarykę, Liban i Macedonię. Na liście nie ma krajów z Unii Europejskiej. Nie można wprost określić, czy wprowadzenie ewentualnego lockdownu w najbliższym czasie jest realne, mówi wicepremier Piotr Gliński. Minister kultury dodaje, że trzeba obserwować rozwój sytuacji, bo trudno jest przewidzieć dalszy rozwój epidemii. Ja rozumiem, że jest nam wszystkim ciężko, prawda? Denerwuje nas to, że nie wiemy, co będzie za tydzień, ale nie wiemy, co będzie za tydzień. Specjaliści oczywiście przedstawiają różne wariantowe możliwości rozwoju wydarzeń i my jako decydenci musimy dostosowywać nasze decyzje do zmieniającej się sytuacji. Ostatniej doby przy ponad 43 tysiącach wykonanych testów wykryto prawie 22 tysiące przypadków zakażeń koronawirusem. Rząd zapowiada, że do początku grudnia mają być gotowe szpitale tymczasowe, powiększą dostępną bazę łóżek dla chorych na COVID-19 o 5 tysięcy. Przed wznowieniem dzisiejszych negocjacji Europarlamentu i krajów członkowskich w sprawie unijnego budżetu na lata 2021-2027 minister w kancelarii premiera Michał Wójcik mówi, że w traktatach nie widzi podstawy prawnej wiążącej wypłatę środków z funduszy wspólnoty z kwestią praworządności. Sprawy systemu sądownictwa są regulowane przez poszczególne kraje, podkreślił w programie Trzecim Polskiego Radia minister Wójcik. Kto ma tę praworządność oceniać? Jak oceniać praworządność w tym przypadku, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie mowa jest o niezależności sądownictwa? Przecież sądownictwo, wymiar sprawiedliwości jest w zakresie własnym kompetencji poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Więc pytam się, kto to będzie oceniał, jakie będzie brał pod uwagę kryteria i na jakiej podstawie. Niech ktoś to powie, bo ja nie widzę takich przepisów w traktacie. Weto unijnego budżetu i funduszu odbudowy, jeżeli środki będą powiązane z praworządnością, zapowiedział premier Węgier Viktor Orban. Przed białoruskimi sądami staną dziś kolejne osoby zatrzymane w ostatnich dniach podczas demonstracji opozycji. Według nieoficjalnych danych w aresztach na proces może czekać nawet kilkaset osób. Według białoruskich obrońców praw człowieka wczoraj na Białorusi odbyło się ponad 200 procesów. Większość demonstrantów była skazana na kary grzywny lub do 15 dni aresztu. Były też surowsze wyroki. Mieszkaniec Baranowicz Wiktor Kupryk został skazany na 5 lat więzienia za rzucenie koktajlu Mołotowa w stronę funkcjonariuszy służb porządkowych. Niezależne białoruskie media zwracają uwagę, że około 1800 osób zatrzymanych podczas demonstracji zawnioskowało o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy służb porządkowych za pobicia, poniżenie i nadmierne użycie siły. Dotychczas żaden białoruski milicjant nie został ukarany za nadużycia wobec demonstrantów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Wóz bojowy z czasu stanu wojennego jest instalowany w budynku Muzeum Historii Polski. Operacja instalacji wielkogabarytowych pamiątek z naszej historii kończy pierwszy etap budowy gmachu muzeum. Dyrektor muzeum Robert Kostro opowiedział, że wóz Scott będzie kluczowym obiektem na części wystawy poświęconej stanowi wojennemu. Transporter opancerzony Scott to jest jeden z największych obiektów na naszej ekspozycji i najcięższych. Waży około 10 ton i to będzie obiekt, który będzie przypominał o stanie wojennym.

Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie, przy mikrofonie Michał Grabkowski. W tym składzie będziemy z Państwem w trójkowo-rokowo. Dzisiaj do godziny 11:00 i od razu propozycja szybkiej wycieczki krajoznawczej, bowiem ze Swarzędza, skąd pochodzi formacja Happy Pills, przenieśmy się pod Bielsko-Białą. Tak, bo ze Swarzędza pochodzi formacja Happy Pills, która rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie. A teraz Zabili mi żółwia spod Bielska Białej, czyli szybka wycieczka krajoznawcza, alternatywna polska wycieczka krajoznawcza na początek naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Panie i panowie, po 15 latach formacja System of a Down wraca z nowym materiałem. Właściwie są to tylko dwie nowe piosenki. O genezie, temacie i powodzie, dla których je nagrali, nie będę mówił, ponieważ są to tematy wojenne. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy w dzisiejszej audycji skupili się na połowie tego materiału. Protect the land. 22 minuty po godzinie 10. Jeszcze nie zdążyłem Państwu powiedzieć o tym, że możemy mieć kontakt, a Państwo już piszą. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Proszę bardzo, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Protect the Land. Tak, po 15 latach System of a Down podarował nam dwa utwory. Czy będzie nowa płyta? Nie wiadomo, nie doczytałem. No ale przy okazji tych dwóch singli mogłoby się powiedzieć, czekamy. Czekamy na nowy album. Nowy album z kolei zapowiadają panowie z Royal Blood, ale powiem Państwu szczerze, że przesłuchałem ten pierwszy singiel i ani nie mam ochoty grać go w radiu, ani już przestałem czekać na to wydawnictwo. Ale zawsze możemy się cofnąć. Ale przecież zawsze może się okazać, że ten nowy singiel z nadchodzącego wydawnictwa to będzie najsłabsze ogniwo na tej płycie. Mówię to przy całym szacunku do Royal Blood. I tak jak powiedziałem przed piosenką Lights Out, możemy się cofnąć w czasie. Zrobiliśmy to. Rok 2017, album How Did We Get So Dark. Proszę bardzo. Ogłoszenie społeczne. jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2 minuty do 10:30, trójkowo-rokowo, a w audycji Skindred. Skindred to walijska formacja, która wystąpiła w programie trzecim Polskiego Radia. Big Things to tytułowe nagranie z ich płyty, którą wydali 2 lata temu. No dobrze, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo piszą, że w pracy, państwo piszą, że po pracy. Zapraszam do korespondencji i zapraszam na odcinek Piękne i Grzeczne Piosenki Radiowe. Into love, the God. To fear the flame and to burn the crowd that has a name and to right or wrong and to meek or strong it is known to scream from the wall. to love a god and to fear a flame and to burn. Ten utwór też śmiało można wrzucić do worka, gdzie są chłopcy z tamtych lat. No bo przecież lata 90. minionego wieku, początek 2000. Wtedy głośno było o zespole Live. A teraz? Być może ja nie wiem, a reszta wie. To rok 1994, bo tak jak napisałem na jednym z portali społecznościowych przed audycją, trójkowo-rokowo ma to do siebie, że lubię tam przypominać i wracać do nagrań, które o każdej porze dnia i nocy brzmią doskonale. No i wydaje mi się, że tak jest z albumem Turing Cooper i z piosenką Selling the Drama. Teraz utwór rok starszy od tego, którego wysłuchaliśmy, ale też śmiało wrzucam go do szufladki, pozwolę sobie na to, która nazwana jest Piękne i Grzeczne Piosenki Radiowe. Yeah. Tutaj co najmniej nieelegancko zabrzmiałoby, gdybym powiedział, gdzie są chłopcy z tamtych lat, bo chłopcy z tamtych lat być może byliby i dziś, gdyby nie śmierć lidera zespołu Blind Melon Shannona Hoona, tak? No potem były próby reaktywacji w latach 2000, no ale to z całym szacunkiem już chyba nie to samo. 21 minut do godziny 11, wtorkowe trójkowo-rokowo. Witam tych z Państwa, którzy włączyli dopiero teraz radio. No nie od dziś, ani nie od wczoraj. Lubię bardzo zestawienie No Rain, utworu, który za nami, i tego nagrania. Waszyngtońska formacja The Poses, Throw Away, to jest tytuł tego nagrania, które zamieszczone zostało na ścieżce dźwiękowej do filmu Hype. Mam nadzieję, że Państwo, którzy interesują się rokiem lat 90., amerykańskim rokiem lat 90., ten film widzieli. Jeżeli ktoś ma zaległości, to proponuję i polecam bardzo serdecznie. Nie dość, że soundtrack, bo to jeden z takich soundtracków, jeszcze raz użyję tego słowa, który zabieramy na bezludną wyspę, ale i film, bo to doskonała lektura. No i smakowity kąsek dla tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę, jeżeli chodzi o scenę muzyczną Seattle właśnie z lat 90. Utwory, jeden lepszy od drugiego. Wśród nich nasi ukochani ulubieńcy. Not For You, nagrany na potrzeby płyty Vitalogy, tutaj ze ścieżki dźwiękowej do filmu Hype, wersja ze studia radiowego. Proszę bardzo, 11 minut do godziny 11, teraz PS, albo druga część naszej zeszłotygodniowej podróży do Australii, a to z dwóch powodów. Pierwszy to ten, że utwór kolejny nie zmieścił się tydzień temu w audycji, a drugi to taki osobisty, bo równo rok temu o tej porze byłem tam właśnie i proszę chociaż na kilka minut dać mi zamknąć oczy i sobie to wszystko przypomnieć. Thank you. Nameless Faceless, kupiona na winylu w małym sklepie w Sydney. I tam też dowiedziałem się, jak poprawnie mówić imię i nazwisko. Courtney Barnett. Mam nadzieję, że dobrze mi to idzie. Czemu tydzień temu się nie zmieściła? Ponieważ audycja trójkowo-rokowo trwa tylko godzinę, jak i również ta dzisiejsza, za którą serdecznie dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabkowski. Życzymy Państwu miłego dnia. Zapraszamy do reklamy.